Na ti, Attila, merre vagy? Itt vagyok, mi? Hol itt? Itt a Balassatájéknál. Még menjek akkor? Ha, még ne menjél, még elmentünk a Szizantinba. Igen? Megnézja. Nem mentünk még haza, mondom. Na, még? Az még messze vagyunk, hogy haza menjünk, na. Várjál, majd szólok, hogyha megyünk haza, jó? Jó. Na, szia. Na.